gelinin dalları bir hoş, bir hoş, bir hoş, bir hoş. Yele serde düdüdüdüdüdüdü, yele serde düdüdüdüdüdüdüdü. Büyünür selminin dalları bir hoş, bir hoş, bir hoş, bir hoş. Sultan Serhoş.